chciałam być. Z drzwiami strzasną, gdy zmrok miasto pokrył. Tramwaj sunie torowiskiem mokrym w puste centrum, jak w dniu inwentur, wolne od klientów. W kieszeni mieni się kilka polskich 50 centów. Także da się usta zwilżyć, apetyt wilczy. Tymczasem miasto milczy, jak we śnie, dziwny spokój, ale bez odwrotu. Zdobywa strome stopnie schodów. Może dziś warto iść jeszcze krok do przodu. Może dziś ta podróż warta jest zachodu. I trafi na nią panią słodką jak cukier jak anioł. Zamknie usta swym oczekiwaniom, ale pusty klub, tyle prób i znów knockout. Jak pustynia, pusty jest ten lokal. Nie ma na czym zawiesić pijanego oka. Beznadziejny powrót do chwiejnych krokach tradycyjne. Kolejny raz myślał, że przyjdzie. Ona znów musiała być gdzie indziej. Musiała być gdzie indziej. Ja nie poradzę nic, uwierz mi. Naprawdę chciałam przyjść z całych sił. Ja nie poradzę nic. Zasłużony w undergroundzie, wielki twardziel, skazany na wymarcie. Mimo woli wdarł się w potyczki i spódniczki. To było coś jak lodowaty prysznic. Ostudził jego bunt i zacięto. Wszystkim bliskim chciał pokazać, że ogromną ręką oprze się jej wdzięką. Obszedł się z nią cienką, z opadniętą szczęką. Zrobiło mu się miękko. Dużo mówił wśród ziomków, a z panienką jak posąg. Nie dał rady wygrać z taką mocą. Ziomki mówią, po co ci to? Załóż kaptur i na dwór chodź z ekipą się ustaw. A on nie może ustać jak frustrat. Z propozycją wspólnego jutra pisze eskę na kreskę od kumpla. Na swym popie nie ma ani funta. Odpowiedź przyszła smutna. Chciałabym z całych sił dotrzeć. Baw się dobrze, a coś ty kurwa myślał chłopcze. A coś ty kurwa myślał chłopcze. Ja nie poradzę nic. Mi. Naprawdę chciałam przyjść. Stać.